بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان ترى 22 مذي وشوال mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu Tawhid Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh maali al-Shaykh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. فكي باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تمام الآيات: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. واوني ولي ونودائي كوا وميميني يالي يترمش وكواكو نالي يترمش وقبل ياكو يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ونتاك ووكميان كنجية يوبطوف في طاغوت، وقد أمروا أن يكفروا بي نهار يكوى من رشوة الله سبحانه وتعالى وكتاي يمهيدو، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان أنا شكتاكا نكوى بوتز ليمبالي وتهاوى. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول نبيندي ونبوانبيوى njooni kwenye yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala, na njooni kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa, utawaona wanafiq wanajiweka mbali na wewe kabisa, hawataki kuja katika hukumu ya Allah na ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Subhanallah, wengi katika watu wakisoma aya kama hizi moja kwa moja wanyosha vidole vyao kwa viongozi wa Kiislamu, na pengine yeye yumo ndani yake tena yumo mzima mzima katika hii aya. Akazungumza mtu jambo la dini akakosea, akaambiwa njoo katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ukamwona jambo hilo pia halitaki, niachie nibakie pale pale ndipo. Na kuna wengine wana majawabu mazuri sana, ajiona akijibu jawabu kama hilo ashajisalimisha katika ile batil aliyokuwa nayo. قد علم كل اناس مشربهم. Kwa hiyo yeye ajua pale anapokunywa ule utumbo anaokunywa, kama vile wewe mtu wa sunna wajua pale unapokunywa ile haki unaoinywa. Yeye ashakubali kuwa yuko tayari kubakia katika ile batil aliyokuwa nayo. Hata akiambiwa ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna 'anka sududa. Hii sio sifa ya mu'min, sifa ya kukataa kuhukumiana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Sifa ya kukataa jambo hili ni ya munafiq, sio sifa ya muislamu au mu'min. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم. بس inakuwaje ukiwapata msiba kwa sababu ya yale ambayo yametangulizwa na mikono yao. ثم جاءوك يحلفون بالله. Hapo tena watakuijia wakiapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala huku wasema in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, hatukutaka sisi katika kule kutafuta hukumu isiyokuwa ya Allah na mtume wake ila ni wema na mapatano. Nia yetu sio mbaya, nia yetu ni nzuri, tunahukumiana kwa sheria isiyokuwa ya Allah na isiyokuwa aliyokuja na mtume Muhammad SAW, kisha wasema nia yetu lakini ni nzuri. Na ni wangapi katika watu ambao wadai maneno kama haya, ambapo wafanya jambo ambalo halipo kwa mfano katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anapoambiwa sema innamal a'malu binniyat, tulikuwa nia yetu ni khairi, nia haitoshelezi katika lile jambo kuwa sawa, lazima na ndani yake uwe katika taa ya Allah na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hizi aya tutazieleza insha Allah ta'ala katika maelezo aliyotaja Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Munasabatu hadha al-bab li kitab at-tauhid, munasaba wa mlango huu ni kitab. Qala nabbaha al-muallif rahimahullah li hadha al-bab على ما تضمنه التوحيد واستلزمه من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع، إذ هذا من مقتضى الشهادتين، فمن تلفظ بالشهادتين ثم عدل إلى تحكيم غير الرسول فقد كذب في شهادته. Ametanabahisha mwandishi rahimahullah kwa mlango huu kwa jambo ambalo lipo ndani ya tauhid na jambo ambalo lalazimiana na tauhid. Kwa mtu wa tauhid ni lazima alitekeleze katika kumfanya hakimu kuhukumiana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mizozo yoyote inayotokea baina ya Waislamu, sababu ndio muktadha wa shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ndani yake yabeba kuwa pia hukumu uhukumiwe na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yoyote ambaye atatamka shahada mbili kisha badala ya kuhukumiana kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam akawacha na kuelekea kwa hukumu isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala na isiyokuwa ya mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, basi huyu atakuwa hajakuwa mkweli katika ile shahada anayoitamka. Na hapa kuna tafsiri ambao wanaovioni hutaja na kueleza. Sheikh Al-Fawzan amezungumza kwa kifupi katika kitabu hiki. Allah subhanahu wa ta'ala asema: Alam tara وهذا استفهام تعجب واستنكار. هنا استفهام واوني نسواليلي nimekuja kwa kustaajabu, jambo la ajabu sana hao watu wanalifanya na kukemewa ikikitendo wanachokifanya. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu ay yad'una aliman bidhalika wa hum kadhibun, wa wadai kuwa waamini yale aliyoteremshiwa mtume sallam na yale aliyoteremshwa kabla yake, lakini ni waongo katika madai yao kama haya. Yuriduna an yatahakamu yatakhasamu, kile wanachokitaka wao ni kuwa utesi wao waupeleke ila taghut, kwa taghut, si kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Taghut huwa kathiru tughyan, mwingi wa kupita mipaka. والمراد به هنا كعب بن الأشرف اليهودي. نهاب أصلا سبب النزول نكواجد كعب بن الأشرف اليهودي. وهو يشمل كل من حكم بغير ما أنزل الله. نهاب ينجي كلا أن يحكم وشريع أن يحكو ترمش الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى سمع وقد أمروا أن يكفروا به. أي يرفض طاعة الطاغوت وميمريش وككنوشا نككتاك وطي طاغوت. ويريد الشيطان بأمره لهؤلاء وتزيينه لهم التحاكم إلى الطاغوت. نشيطاني أنا تشكتاك وكوامريش وتهاوى نكوى بمبيك وكميانك وطاغوت أن يضلهم أي أن يصدهم عن سبيل الحق والهدى. Anachokitaka shetani ni kuwazuia kutokamana na njia ya haki na uongofu, na pia an yudhillahum dhalalan ba'ida fayajuru bihim jawran shadidan, wao watapinda sana na kuacha kile ambacho ni cha sawa. Hayo ndio malengo ya shetani. Na aya inayofuata, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah ay fi al-Qur'ani min al-hukm bayna an-nas, na wanapoambiwa warudi katika kile alichokiteremsha Allah nao ni Qur'an, warudi katika ile hukumu ambayo imehukumiwa katika Qur'an, hukumu ya ile jambo baina ya watu, wa ila ar-rasul liyahkuma bainahum fima tanaza'u fi, na kurejea kwa mtume wa sallama au hukumu baina yao katika ile mizozo iliyotokea baina yao. Na hapa mtume wa sallama baada ya kufariki ni kurejea katika nini? Katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ra'aita al-munafiqin alladhina yad'una al-imana wa hum kadhibun, utawaona wale wanafiq ambao wadai iman lakini ni waongo katika hilo. يصدون أي يعرضون في, وهذا جاء في موضع نصب على الحال, وتوانا نميني كبوزا نكوكينيوكا عنك إلى غيرك وككواتشوي وكأنك ونان كومنجين. يصدون عنك صدودا, صدودا لمصدر يصد, صد يصد صدودا أو اسم مصدر. فكيف أي ماذا يكون حالهم وماذا يصنعون, اتكواج حالياو نوتفن ينيني إذا أصابتهم مصيبة أي إذا نزلت بهم عقوبة من قتل ونحوه, إكي وترمكي واو عذاب هبا لنياني وكواو أو انفنواك. بما قدمت أيديهم أي بسبب التحاكم إلى غيرك وعدم الرضا بحكمك, هل يقدرون على الفرار منها, وكيباتوا على عذاب بسبب يكوكميانا كواسيكو ووي يا رسول الله نكوتريديا كحكم yako جي وتاweza kuikimbia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. ثم جاءوك للاعتذار حين يصابون, وكيباتوا على مصيبه وتاونا وكيمبيليا وجه kwako, وهذا معطوف على اصابتهم او على يصدهم. utawaona wakimbilia kuja kwako wanapopatikana na msiba, kisha wasema in aradna ay ma aradna bil muhakamati ila ghayrika, hatukutaka kuhukumiana kwa asiyekuwa wewe, illa ihsanan ay al-islah baina an-nas, tulikuwa tutaka kuleta sulhu baina ya watu, wa tawfiqa ay ta'lifan baina al-khasamaini wa lam nurid mukhalafataka, tulikuwa tutaka kuleta yani watu wasikilizane baina hawa wawili waliokosana, wasikilizane ndio malengo yetu, hatukutaka kukukhalifu wewe ya Rasulullah. Na madai haya pia ni ya uongo, wanafiki walikuwa wakisema hivi lakini pia si wa kweli. Al-ma'na al-ijmali lil-ayat, qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, inna Allah subhanahu wa ta'ala ankara ala man yadda'i al-iman bima anzala Allah ala rasulihi wa ala al-anbiya'i qablahu. Allah subhanahu wa ta'ala amewakemea katika hizi aya wale wanaodai kuamini yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyateremsha kwa mtume wake huyu Muhammad sallam na kwa mitume kabla yake, wa huwa ma'a dhalika yuridu an yatahakama fi fasli al-khusumat ila ghayri kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Na huku pamoja na kuwa adai kuwa ameamini, ataka kuhukumiana katika kuondoa mzozo uliokuwa baina ya watu, lakini kwa kisichokuwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa yuhakimu ila at-taghut alladhi amara Allahu ibadahu almu'minina an yakfuru bihi, anachokitaka aenda kuhukumiana katika taghut ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake waumini wawe ni wenye kukanusha hukumu kama hiyo. Walakin ash-shaytana yuridu an yudhilla ha'ula'i al-mutahakimina ila at-taghut an sabili al-huda wal-haqq wa yub'idahum anhu, lakini anachokitaka shetani ni kuwapoteza hawa wawili wanaohukumiana katika taghut kutokamana na njia ya haki, njia ya uongofu, awaweke mbali kabisa na haki. واذا دعي هؤلاء الى التحاكم الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اعرضوا اعراض استكبار وتمنع. نهاوا ونapolinganiwa na kuitwa kuhukumiana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume صلى الله عليه وسلم utawaona ni wenye kupuuza na kukingeuka kwa kibri na kuikataa hukumu ya Allah na mtume wake. Famadha yakunu haluhum wa sani'uhum idha nazalat bihim al-masa'ib wahtaju ila ar-rasul fi dhalika liyad'u Allah lahum wa yahulla mashakilahum, itakuwa vipi hali yao na watafanya nini ikiwa watateremkiwa na mikosi, wateremkia mkosi ama msiba, wakamhitaji mtume sallallahu alaihi wasallam awaombe au awatatulie matatizo yaliyowapata. Fajauhu ya'tadhiruna amma sadara minhum bi annahum lam yuridu mukhalafatahu fi udurihim ila ghayrihi, wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba udhuru kutokana na kile walichokifanya, kuwa hawakutaka kumkhalifu mtume za sallam walipokwenda kwa asiyekuwa yeye kuhukumiana. Wa innama aradu al-islah wa at-ta'lif baina an-nas, walichokitaka wao wadai kuwa ni kuleta sulhu na watu kuwaunganisha. Fayubduna hadhihi al-a'dhar al-batilata liyubarriru fi'lahum hinama yaftadhihun, ukawaona watu wa udhuru kama huu wa batil ili kusafisha kile kitendo chao walichokifanya walipofedheka. Tuchukulie mfano mzuri ambao leo ufanyika sana ili muelewe tunachokizungumzia hapa. Kwa mfano leo kuna hukumu Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha inaofungamana na urathi. Waislamu anapofariki jamaa yao, Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea mipangilio ya urathi, na kila mmoja haki yake ni ngapi, na hili jambo amelisimamia mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala kuligawanya. Katika suratu An-Nisa akaeleza vile vigawanyo vya kila anayerithi ni kiasi gani anachokipata. Na Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hakam al-adl, hukumu yake ni ya uadilifu bila shaka. Leo na yashatokea mara nyingi, huenda watu wakapata msiba, akafariki baba yao, akawa amewacha kwa mfano mali nyingi sana. Kwa sababu watoto wa kike, Allah subhanahu wa ta'ala sema lidhakari mithlu hadhil unthayaini, kwa tamaa ya baadhi yao waliokuwa nayo, wanapohukumiwa kuwa ikiwa huyu atapata mbili wewe utapata moja, aona hapa nitakuwa mmekosa. Kwa hivyo kile cha kufanya ni kuwa hii hukumu ya kadhi mimi siitaki, na hukumu ya kadhi ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiweka katika kitabu chake. Aenda kwenye kuapil kwenye koti, ahukumiwe kwa hukumu ya kitaghut, sababu hukumu ya kule haipambanui baina ya mke na mume. Ukawaona udhuru wao wanaotoa hiyo mambo ya zamani bwana, siku hizi watu wote wako sawa. Sasa huyu aingia moja kwa moja katika aya kama hizi. Allah subhanahu wa ta'ala ashatoa hukumu yake, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ashatoa hukumu yake, ikawa aikataa ile hukumu kwa tamaa alizokuwa nazo za kidunia. Na hili lafanyika mara nyingi sana, ikiwa hamjui jueni. Tena yasikitisha kwa baadhi ya wanawake wasiridhie kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amewagawia, bali kuna balaa zingine kubwa zaidi, ni kuwa aweza kufa yule baba akiwa na mali nyingi na madeni mengi. Si mali tu, na madeni pia mengi. So labda ni mfanyi biashara kwa mfano, ana deni kwa huyu, ana deni kwa yule. Badala ya mwanzo kulipwa madeni ndio alafu urathi ukagawanywa, baadhi ya watoto husema haswa hilo deni atakwenda kupambana nalo mwenyewe kule. Sisi hapa tunataka kugawiwa haki yetu. Wallahi si haki yako kabla ya kupewa watu madeni yao. Allah subhanahu wa ta'ala sema min ba'di wasiyatin tusuna biha au dain. Kwa mwanzo kinachotekelezwa ni deni lilipwe, kwa sababu ni haki ya watu ambayo iko katika mali ya yule aliyefariki. Na kabla ya wewe kufaidika, mwanzo wafaidike na ile mali yule aliyefariki kwa kulipiwa madeni yake. Lakini ukaona watu wafanya mambo ya balaa balaa kama haya. Wallahu almusta'an. Na huu ni ugonjwa umeenea katika mshtamaa. Kama wewe hujawahi kuuona, basi tumeyasikia mengi na twayajua mengi yanayofanyika katika mambo kama haya. Kwa hiyo wale ambao wana madeni yao wakadhulumika, waume wakaekwa sawa na wanawake katika urathi, wakati ambapo yeye akirithi hasaidii chochote katika familia pengine. Ile mwanamume ana mambo, Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kubwa katika hili jambo. na hukumu hii aliyokumu ni ya uadilifu. Wanawake kabla ya Uislamu walikuwa hawarithi, warithiwa wao. Mumewe ankufa na wewe wachukuliwa pia ni katika mali inaorithiwa. Sasa hii nyumba itakwenda kwa huu, na hiki kijimwanamke kitakwenda kwa nani? Hiki kitakwenda kwa huyu, kifanye mfanyikazi utakaye. Yadharauliwa kabisa, kama ana maana kabisa. Bali kuna watoto hurithi wake za baba zao wakati wa jahiliya. Uislamu kaharami, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Kwa mtoto aweza kuwa mrathi wa babake ikiwa babake ana wake zaidi ya mmoja, bimaana wale wengine sio mama zake wazazi waliomzaa, achukua tu ile mnao pia urathi wangu, na ulikuwa ni mke wa babake. Aso Uislamu ulipokuja ukampa haki mwanamke, wallahi amepewa haki kubwa sana, yatosheleza kuwa kabla ya kuzaliwa Uislamu umemtanguliza mwanamke, ili kutanabahisha kuwa yale mambo ya jahiliya ondoweni, wacheni. Lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur. Allah akaanza kutaja watoto wa kike kabla ya kiume. Kwa Uislamu kabla ya kuzaliwa mtoto wa kike umemtukuza, na baada ya kuzaliwa, namna Uislamu ulivyomwekea mazingira mazuri kabisa ya kuhifadhiwa. Lakini haya yote haya makafiri kwa sababu hawana, wakawahusudu Waislamu katika mambo kama haya, ukaona ndio yale yanayozungumzwa kuwa wanawake bwana wahitaji uhuru wao. Mmewakandamiza wanawake, sio maana yake hiyo. Maana yake ni kuwa wanawake wenu mmewahifadhi, wetu tumewatoa paruanja. Mbona sisi pekee tutoa paruanja? Na nyinyi pia watoeni wawe nyara nyara, anayetaka abebe. Hiki ndio wanachokitaka wao. Hasadan min indi anfusihim. Kwa namna wanavyowaona wanawake wa Kiislamu wanavyojistiri na wanavyoheshimika katika majumba yao, wakaona haa, tuwatoeni. Na leo tizama, ikiwa hakuathirika kuathirika kikamilifu, lakini utaona wanawake hawa wetu leo wameathirika na fikra nyingi ambazo zatokamana na kufaru al-iyadu billah, na majumba ya jua yenyewe huku wanakoishi. Mtu hajaona raha mpaka aishi maisha kama ya magharibi, ndio aona maisha yaliyokamilika. Lakini Uislamu haukutuachia jambo. Tusitafute taghut ndio watuelekeze katika yale mambo yetu, wakati Allah subhanahu wa ta'ala kateremsha kwa mtume wake sallallahu kitabu chake, na mtume sallallahu akakibainisha hiki kitabu, tunapakuregelea wakati tunapozozana. Ma yustafadu min al-ayat. Awalan, wujubu tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam waridha bithalika wa taslimi lahu. Uwajibu wakukumiana katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, na baada ya kukumiana kuridhia hicho kitakacho hukumiwa hapo na kujisalimisha, hata ikiwa cha khalifu matamanio ya nafsi yako. Yawezekana kuwa hukumu ya Allah ikakhalifu vile unavyotaka wewe, huna budi isipokuwa kufuata. Thania, anna man tahakama ila ghairi shari'ati al-islamiyya falaysa bimu'minin walaysa bimuslihin wa in idda'a annahu yaqsidu al-islah. Yoyote anayehukumiana kwa sheria isiyokuwa ya Kiislamu, huyo hajakuwa muumini, hajakuwa muumini. Kwa hivyo nani kafiri? La, sio moja kwa moja kuwa ni kafiri. Kuna tafsil ambao waieleza wanaoviona, na pengine insha Allah Taala katika kikao kitakachokuja tutakuja kueleza tafsil inaofungamana na kuhukumu kwa sheria isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. ili isije khawarij na walio na itikadi ya kikhariji wakachukua hii ni fursa katika kuleta uharibifu wa ufahamu wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya wanaovioni. Kwa huyu anayehukumiana kwa sheria isiyokuwa ya Kiislamu sio mu'min. Walaysa bimuslihin wa in idda'a annahu yaqsidu al-islah, wala si mtengenezi hata akidai kuwa ataka kutengeneza, ataka kuleta islah. Thalithan, أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. من يكوكم نشرية سيكوى الله نطاغوت. ومن تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت وإن سماه بأي اسم. نيوت أم باي أو كميانا كسشكوى كلا لشكترمش الله سبحانه وتعالى أتكوى أم كوين كوكميانا كتك طاغوت hata akiita kwa jina atakarudiita hukumu kama ile. Rabi'an, wujubu al-kufri bit-taghut, wajibu wa kukanusha na kukufuru taghut. Na katika taghut sharia isiyokuwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khamisan, at-tahdhiru min kaid ash-shayatin aw ash-shaytan wa saddihi al-insan 'an al-haqqi. Tutahadharishwa kutokamana na vitimbi vya sheitani na kumzuia huyu mwanadamu kutokamana na haki. Mtu atakikana achunge sana. Sadisa, anna man du'ya ila tahakumi ila ma anzala Allahu wajaba alayhi al-ijabatu wal-qabul fa in a'radha fa huwa munafiqun. Anaitwa na kulinganiwa kuhukumiana katika kile alichokiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala, ni wajib juu yake kukubali, ni wajib, huna khiari. Yoyote atakayepuuza, basi huyo atakuwa ni munafiq, si muislamu wa kisawasawa. Lau kama angelikuwa ni muislamu wa kisawasawa, hawezi kuikataa hukumu ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa watu wachunge wanapoitwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume wa sallama, kuwa mtu asije akakataa akaingia katika nifaq. Sabian, anna da'wa qasd al-islah laysat bi'udhrin fil hukm bighayri ma anzala Allah. Madai ya kusema mtu yuwatengeneza si udhru ya kuwa ataka ati ana udhru au hukumu kwa sheria sio kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini mimi nataka islah? Kuna islah zaidi ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka hakuna. Kwa hivyo hata ukadai kuwa tunachokitaka ni khairi, haitoshelezi. Na inil hukmu illa lillah, si katika sheria watu wanazifikiria peke yake za iqamatul hudud peke yake, katika kila jambo, hata ibada zako unazozifanya, sala yako lazima iwe kama vile alivyoamrisha Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wamwona mtu hasali kama alivyosali na mtume sana alivyosali, kisha kwambia inil hukmu illa, mwanzo ungeanza wewe nafsi yako. Wamwona mtu mwenendo wake haufanani kabisa na alivyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallam, kisha wageukia viongozi, mwanzo inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, yaanza kwako pia. Katika kila jambo tengeneza mwanzo, katika kila jambo analoishi nalo mwanadamu, inil hukmu illa lillah, hukmu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si katika kusimamisha hudud peke yake, bali katika kila jambo sheria imeweka mipangilio, ni wajibu kwa muislamu kuifuata. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.